पढ़ना है, उससे पहले पढ़िए। किसी ने सवाल किया, तौरे ज़बूर इंजील किस तरह नाजिल हुई और किस ज़माने में नाजिल हुई? तो देखिए, तौरात जो किताब थी ये मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। इसका नुज़ूल का वक्त बहरहाल कम व बेश जो बताया जाता है तारीख़ी एतबार से, वल्लाह आलम, को इसकी बहरहाल मैं 100% सनद के साथ तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन तारीख़ी हवाले जो लोग बताते हैं, ये जो है ईसा अलैहिस्सलाम से 1200 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, ठीक है, और तब बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम पर ही नाजिल हुई थी। बहरहाल अब दौर जो भी रहा, मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। लोग कहते 1200 साल पहले वो ईसा अलैहिस्सलाम से आए थे, मतलब आज से कम व बेश तकरीबन 3200 साल का वक्फ़ा होता है वो। तो बहरहाल तब ये जो किताब नाजिल हुई थी, ज़बूर जो थी ये दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आए थे, बनी इसराइल के एक नबी थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद थे, ये इन पर नाजिल हुई। इसका वक्त जो बताया था तारीख़ एतबार से 700 साल या 800 साल बताया जाता है, या 900 साल, मुख्तलिफ़ सनात है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कब हुकूमत की, चूँकि दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत बहुत छोटी थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये हुकूमत बहुत बढ़ गई थी, ठीक। तो बहरहाल उस एतबार से 800 से 900 साल, मतलब ईसा मूसा अलैहिस्सलाम 300 साल, ये तारीख़ी हवाले दे रहा हूँ, वल्लाह वालम, फिर गायब का मामला कब हुआ, चूँकि ज़ाहिर सी बात इसकी कोई तारीख़ मौजूद तो नहीं। इसी तरह जो है उन्होंने कहा कि और इंजील जो है ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में नाजिल हुई, ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना हम जानते हैं। वैसे ईसा अलैहिस्सलाम कोई तारीख़ी शख्सियत नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ बात हम जानते हैं रूमी अकाउंट्स के अतबार से, उनके ब्यौरों के अतबार, जो उन्होंने कहा एक शख्स के बारे में जिसका नाम ईसा इब्ने मरियम था, उससे हमें पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से उठाए जाकर जो है 2013 साल हो चुके हैं, जो चल रहा है 2013, ये उठाए जाने के बाद से ही बहरहाल गिना जाता है। उस एतबार से इंजील जो है 2013 साल पहले या उससे कुछ पहले वक्फे में बहरहाल नाजिल हुई होंगी, लेकिन इंजील याद रखिए कभी लिखी नहीं गई थी उस दौर में। तौरात तो तख्तियों पर अल्लाह ने खुद लिख दी थी, ठीक। ज़बूर जो थी ये बहरहाल दाऊद अलैहिस्सलाम इसको पढ़ा करते थे। इंजील जो थी वो खबर थी, एक अच्छी खुशखबरी थी, ये कभी ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में बहरहाल लिखी नहीं गई। और किस ज़बान में नाजिल हुई थी तो याद रखिए तौरात के ताल्लुक से बहरहाल जो बताया जाता है वो अल्लाह आलम, हम फिर नहीं जानते क्योंकि बहुत कदीम बातें आप करें, कि इब्रानी ज़बान में बहरहाल ये नाजिल हुई थी। ज़बूर के ताल्लुक से आता है ये भी इब्रानी ज़बान में हुई थी, और इंजील के ताल्लुक से आता है कि सूरियानी ज़बान में, जिसको अरामिक कहते हैं, ये हिब्रू में थी या अरामिक लैंग्वेज में थी, बहरहाल इस तरह से बताया जाता है, लेकिन फिर वल्लाह आलम, अरामिक या सूरियानी जो ज़बान थी वो इब्रानी और रूमी ज़बान का मिक्सचर थी, वो यूनानी, दोनों मिलकर जो है वो ज़बान उस तरह से बोली जाती थी, ठीक। उसके बाद उन्होंने सवाल किया,